habe es auch nicht aufgesehen. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dragii mei, în primul rând, bine v-am găsit. Vă spun dragii mei pentru că, evident, toată obștea creștinilor poartă același nume, numele lui Hristos. De aceea suntem toți o comunitate, formăm o comuniune și ne numim frați. Chiar dacă dintre dumneavoastră nu cunosc prea mulți, totuși am să vă spun un cuvânt familiar referitor la Evanghelia de astăzi și la sărbătoarea de astăzi, evident. Referitor la viața Sfântului Dimitrie cel Nou, numit și Basarabov, nu sunt prea multe de spus. Ca și istorie, ca și fir al vieții, acesta a avut o viață simplă. În sudul Dunării, în Bulgaria de astăzi, și-a petrecut viața fiind un smerit păstor de oi. Însă în toată vremea se ruga, cine poate număra lacrimile sale și, mai presus de toate, cine poate spune cât de adâncă a fost smerenia sa înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Petrecând, evident, mai mult în pustie împreună cu oile sale, evident că avea în minte și turma cea cuvântătoare, aceea lui Hristos, turma creștinilor, a oamenilor, pentru care înălța rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, pentru întărirea credinței, pentru propășirea vieții spirituale a creștinilor din tot locul. Iar Evanghelia de astăzi ne spune, să zicem, făcând o legătură între viața acestui sfânt și modul nostru creștinesc de a trăi, Evanghelia se deschide prin cuvânt, cuvintele: iată, vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dragii mei, ați văzut că, și știți, că atunci când apare un lup în turma oilor, toate oile se înfricoșează, se îngrozesc și aleargă care încotro, dezbinându-se, încercând să fugă. Însă gândiți-vă ce se întâmplă atunci când trimiți o oaie în mijlocul lupilor sau și mai mult un mielușel în mijlocul lupilor. Este evident condamnat, este mâncat de lupi. Povestind sau reluând acest cuvânt al Evangheliei, fericitul Augustin, episcop de Hipona, ne spune următorul lucru într-un mod adânc, cu adâncă semnificație. Acești lupi, adică lumea întreagă, lumea necredincioasă, au mâncat într-adevăr pe mielușei, mielușeii simbolizând sau fiind apostoli. Pentru că, după cum știm, Mântuitorul Hristos, propovăduind în viața sa pământească, și-a ales o ceată de ucenici, și-a ales 12 apostoli pe care i-a trimis, exact cum spune Evanghelia, în mijlocul lupilor. Și lupii, într-adevăr, i-au mâncat, însă, țineți minte, s-a săvârșit o minune mare, o minune vrednică de Dumnezeu. Lupii s-au transformat ei înșiși în mielușei. Pentru că, exprimându-ne într-un sens simbolic, evident, lupii, primind cuvântul lui Hristos, mai mult de atât, primind prin sfintele taine săvârșite de apostoli, trupul și sângele lui Hristos, s-au sfințit și au transformat inima de piatră, au lăsat blana și colții de lup și au luat înfățișare de miei, au luat inimă de miel și ei înșiși s-au făcut oi cuvântătoare ale lui Hristos. Și într-o aceasta constă minunea, ne spune Augustin, episcopul, că lumea întreagă la propovăduirea cuvântului acestor 12 nebuni pentru Hristos s-a schimbat. Lupul sau lupii, nu numai că nu au făcut niciun rău apostolilor, ci chiar au împrumutat, să zicem așa, au primit de la dânsi învățătura creștinească, s-au transformat, au devenit miei. Am spus, nu au făcut niciun rău apostolilor, deși noi ne aducem aminte că apostolii au pătimit în mijlocul acestor lupi, în mijlocul popoarelor păgâne. Au fost batjocoriți, au fost răstigniți, au fost alungați și uciși. Însă am spus că nu au făcut niciun rău pentru că le-au dăruit acestora împărăția cea mai presus de lume, împărăția cerurilor. Și de aceea consider că nu le-au făcut rău, ci le-au făcut un bine, i-au trimis în brațele Tatălui sau le-au grăbit întâlnirea cu Hristos, pentru că spune Apostolul Pavel că el se silește să se întâlnească cu Hristos prin despărțirea de această viață și că această întâlnire și-a dorit-o toată viața cât a trăit în Hristos. Având, dragii mei, ca pildă nu numai începutul Evangheliei de astăzi, ci în completare și viața Sfântului Dimitrie, cel nou Basarabov, trebuie să ne aducem aminte că cel mai important lucru, fapta de temelie a vieții creștine, poartă numele de smerenie. Ea este treapta întâi a scării care duce spre Dumnezeu, ea este baza oricărei viețuiri creștine. Fără plecarea capului și fără însușirea smereniei lui Hristos, nu putem merge pe calea cea strimtă care duce către împărăția cerurilor. Aceasta este cea dintâi faptă care constituie împreună cu rugăciunea începutul, mijlocul, dar și finalul vieții noastre creștine. După cum bine știți, călători suntem toți, nu numai în viața aceasta, ci călători suntem mai ales împreună, cum ziceam la început, pe calea care duce către Hristos. Este o cale anevoioasă nu pentru că ea este grea, ci pentru că noi suntem neputincioși și pentru că noi iubim mai mult pământul, ne atașăm mai mult de cele materiale, pământești și lumești, ca și cum Hristos n-ar fi venit în mijlocul nostru, ca și cum lumea ar fi ultima realitate și ca și cum lumea ar trebui să fie moștenirea noastră. Însă schimbați-vă gândurile, dragii mei, pentru că Hristos a venit tocmai pentru aceasta, să ne facă pe noi din lupi mielușei, să ne facă nouă inima de piatră, să ne facă o inimă de foc și să ne dăruiască în felul acesta lumina învierii sale sau lumina împărăției cerurilor, care lumina aceasta nu este sau nu strălucește numai dincolo de mormânt, ci strălucește încă din viața aceasta, pentru că i-a bine plăcut lui Dumnezeu ca lumina sa să strălucească și pe pământul acesta material, să zicem, sau în lumea aceasta în care suntem purtători de trup, a trimis razele împărăției sale în viața noastră creștinească neputincioasă, tocmai pentru ca noi să știm care ne este răsplata și pentru ca prin această lumină, văzând și purtând această lumină, să ne întărim pe calea care duce către mântuire. Luați așadar curaj din cuvântul Evangheliei, un cuvânt cu putere multă, un cuvânt viu, care nu rămâne închis în pecețile Evangheliei ca și cum ar fi o carte moartă, ci este un cuvânt viu, am zis, un cuvânt lucrător, care dăruiește putere, pentru că cei ce cred în trânsul au nădejdea vieții veșnice și cei ce cred în cuvântul lui Hristos îl au pe însuși Hristos, nu numai în prejurul lor, ci în inima lor. Întăriți-vă așadar și purtați crucea lui Hristos cu smerenie și cu gândul că sunteți așa cum au fost și apostolii, așa cum însă și viața Mântuitorului ne pilduiește, suntem, de fapt, ca niște oi în mijlocul lupilor. Lucrul acesta îl conștientizați, însă vă trebuie curajul de a nu lăsa lupii să schimbe inima voastră, vă trebuie curajul de a nu lăsa lumea înconjurătoare sau omul care trăiește după gândurile și după Duhul Lumii, să nu lăsați pe acesta să vă schimbe pe voi, ci mai degrabă să faceți invers. Să săvârșiți voi lucrare de apostol pentru ca împrejurul vostru totul să se schimbe. Însă trebuie mai înainte de toate să schimbați inima voastră, iar lucrul acesta nu este simplu, ci este o lucrare de o viață întreagă. De la nașterea din botez, sau mai degrabă spus, de la nașterea în viața creștină conștientă, până la mormânt, trebuie să lucrăm cu inima noastră. Acesta este altarul, aceasta este încercarea noastră de o viață întreagă, schimbarea proprie. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască puterea de a lupta în continuare în schimbarea inimii voastre și în schimbarea celor care sunt împrejurul vostru. Amin.